do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trudne warunki jezdy na drogach i na kolei, wszystko przez marznący deszcz. Po raporcie o śledztwach za rządów PiSu będą postępowania dyscyplinarne. 3-godzinny strajk ostrzegawczy w Gruzji. Protestują nauczyciele, restauratorzy i artyści. Przerwy w ruchu, brak zasilania w sieci i opóźnienia pociągów. Kolejarze cały czas walczą ze skutkami gołoledzi. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP PLK, najtrudniejsza sytuacja jest na kilku trasach. Opóźnienia występują na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Łodzią, a to ze względu na to, że pomiędzy Płuczwią a Rogowem pociągi przejeżdżają ten odcinek z wykorzystaniem trakcji spalinowej. Pomiędzy Celestynowem a Pilawą służby pracują nad odlodzeniem sieci trakcyjnej. Tam na miejscu cały czas pracują dwa pociągi sieciowe, a więc mówimy teraz o przerwie w ruchu i zmianach w komunikacji. Nocą opóźnione były 573 pociągi pasażerskie. Opóźnienia sięgały 17 tysięcy minut, czyli około 280 godzin. A kilka składów zostało całkowicie odwołanych. Pasażerom zapewniono komunikację zastępczą. Na drogach, szczególnie południowej Polski, też trudne warunki. Na Podkarpaciu w wielu miejscach kierowcy napotkają zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe. O bezpieczną jazdę apeluje rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bartosz Wysocki. Większość dróg krajowych jest przejezdna, błoto pośniegowe może występować w rejonach tutaj na południe naszego województwa, dojazd do Barwinka, Podlica, Sanoka. W ostatnich godzinach nasz sprzęt wyjeżdżał prawie 140 razy. Tutaj apelujemy do kierowców, aby zwracali uwagę właśnie na warunki drogowe i dostosowali prędkość do aktualnie panujących warunków. Opady marznącego deszczu utrzymają się na południu do wieczora. Prokuratura opublikowała pierwszą część raportu o śledztwach w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Dokument liczy 300 stron i dotyczy około 200 spraw. Nie ma w nim nazwisk osób, które były odpowiedzialne za naciski na śledczych, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce Jarosław Onyszczuk z prokuratury krajowej. Raport nie ma na celu określania odpowiedzialności karnej określonych osób w prokuraturze, tylko pokazuje pewne mechanizmy. Od tego, aby dokonać ostatecznego rozstrzygnięcia odpowiedzialności karnej, mają służyć postępowania służbowe i dyscyplinarne i tam pojawią się nazwiska i tam będziemy mogli już w sposób odpowiedzialny wskazywać, jaka była rola poszczególnych osób w kreowaniu określonej rzeczywistości procesowej. Spośród zakwestionowanych postępowań w 112 stwierdzono nieprawidłowości. Prokuratura zajęła się sprawami umorzonych postępowań. Tak stało się z postępowaniami w sprawie pobicia kobiet podczas Marszu Niepodległości w 2017 roku. Prokuratura chce też wrócić m.in. do spraw tzw. dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego czy wypadku rządowej limuzyny byłej premier Beaty Szydło. Minister rolnictwa Czesław Siekierski spotka się w Warszawie z przedstawicielami związków rolniczych. A mają rozmawiać o ich żądaniach, w tym rezygnacji z umowy z Mercosurem czy zmianach w Zielonym Ładzie. 15 spotykamy się w takim ujęciu podobnym jak wiosną było spotkanie w Centrum Dialogu, gdzie byli przedstawiciele protestujących rolników, tych różnych grup, oddolnych protestów. Stąd podnosimy także sprawy na tych spotkaniach Mercosuru, czy Ukrainy, czy Zielonego Ładu. Zapowiadał minister Siekierski. Do kolejnej serii rolniczych manifestacji ma dojść dziś i jutro. Gruzini organizują strajk ostrzegawczy w całym kraju. Ma wziąć w nim udział kilkadziesiąt firm i instytucji. Od 49 dni Gruzini wychodzą na ulicę, żądając nowych wyborów parlamentarnych i wznowienia procesu eurointegracji. Strajkować przez 3 godziny zamierzają restauratorzy, producenci wina, artyści, dziennikarze i nauczyciele akademiccy. Tysiące Gruzinów codziennie wychodzących na ulicę chce nie tylko zmiany rządu, ale również weryfikacji sędziów i urzędników Centralnej Komisji Wyborczej. Do postulatów związanych ze zmianą władzy doszło żądanie uwolnienia więźniów politycznych. Za takich uważane są osoby zatrzymane podczas ulicznych demonstracji. Protestujący zarzucają rządzącej partii gruzińskie marzenie, sfałszowanie październikowych wyborów parlamentarnych oraz sprzyjanie interesom Rosji kosztem kontaktów z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Potrzebne wolontariuszki i wolontariusze do udziału w akcji Żonkile. Rusza nabór. Jak co roku w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim będą rozdawać papierowe kwiaty. Luiza Bakiewicz, wolontariuszka w poprzednich edycjach akcji, potwierdza to, że ludzie są zainteresowani historią i tym, jak powstała idea rozdawania żółtych kwiatów. Pytań jest dużo. Na pewno bardzo pomocne są takie krótkie informatory. One są także w języku angielskim i ukraińskim. Ale zwłaszcza turyści pytają, o co chodzi, czego to dotyczy. Wiadomo, że na taki wykład historyczny jest bardzo ograniczony czas, ale wtedy mamy takie poczucie, że robimy coś dobrego. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin czeka na zgłoszenia do 17 lutego. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Warunki sprzyjają aktywnościom. Obecnie 13% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek ten będzie spadał w ciągu dnia. Sieć będzie najbardziej przeciążona w godzinach od 16 do 19. Wtedy warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Adam Malecki. Czas na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej i wielki sprawdzian reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej zagrają z Niemcami. Rywal bardzo mocny. Czy nie za mocny na inaugurację? Nie wiem, może tak. Nie, nigdy się nie zastanawiałem tak nad tym. Może jakbyśmy grali pierwszy ważny mecz na przykład ze Szwajcarem albo z Czechami, może jakiś tam początkowy stres mógłby nas zjeść. Z drugiej strony może właśnie dobrze byśmy zagrali w pełni sił. Także ciężko określić, ale no nie zastanawiam się aż tak bardzo nad tym. Fajnie, że z Niemcami. Mecz dla mnie też ważny, bo gram w Niemczech, dużo znajomych tam gra, także na pewno będzie fajny mecz. A mówił obrotowy Maciej Gębala. Początek meczu o 20:30. W kolejnych spotkaniach grupowych Polacy zmierzą się z Czechami i Szwajcarią. Trzeba grać swoje, tak jak zrobiła to dzisiaj na korcie w Melbourne Magdalena Pręch. Polka awansowała do trzeciej rundy Australian Open, po tym jak pokonała Rosjankę Blinkową. Wynik 0-6, 6-0 i 6-2. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z inną Rosjanką, Mirją Andrijewą. Awans wywalczyły dzisiaj także Białorusinka Sabalenka, Japonka Osaka, która pokonała w trzech setach Czeszkę Muchową, a także Niemka Zygmunt po wygranej z Chinką Zheng. U panów wygrane pewniaków Hiszpana Alcaraza i Serba Dżokowicza, który rozegrał 430 mecz w karierze w turnieju wielkoszlemowym. Obecnie grają tylko na kortach pod dachem, znowu pada. Mecz został przerwany m.in. Magdalinet w Deblu. Nie wypadało warcie zawiercie przegrać z niżej notowanym rywalem z Austrii w Lidze Mistrzów. Wpadki nie było. Warta, która pozostaje niepokonana z Tirolem Innsbruck, wygrała pewnie 3-0 i na kolejkę przed końcem jest liderem w grupie. Podobnie zresztą jak Projekt Warszawa, który dzisiaj wieczorem zagra z belgijskim Asekiem. W koszykówce na tym najwyższym światowym poziomie, czyli w NBA, wygrana tych, którzy przewodzą w stawce na zachodzie. Oklahoma City Thunder wygrała z Philadelphia 76ers 118-102. Liderzy wschodu Cleveland Cavaliers 127-117 ograli Indiana Pacers. Prognoza pogody na 15 dzień stycznia, czyli dzień Wikipedii. Dziś, szczególnie na południu kraju, trzeba uważać na gołoleć, czyli osad w postaci gładkiej, równej, przezroczystej warstwy lodu pokrywającej podłoże. Temperatura, czyli wielkość fizyczna związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ, to ta temperatura maksymalna dziś wyniesie od minus 6 stopni w Bieszczadach do 6 powyżej zera w okolicach Szczecina. A stopień pokrycia nieba przez chmury, czyli zachmurzenie, będzie duży lub całkowity z miejscowości nowymi przejaśnieniami na północy kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie. Pani Krysiu, świetna ta propozycja piosenki na koniec audycji. Ja idę pisać maila do kierownika, żeby częściej się So Sorry Kuby Badacha pojawiało w poranku, a studio zostawiam Maćkowi Jankowskiemu. Dzień dobry. A to jest przywitanie prowadzącego, czyli wypowiedzenie słów. Dzień dobry. Dobrego dnia. Love is a Long Road. Ten utwór na początek. Tom Petty powraca do nas w audycji Dobrego Dnia często, ale jakoś nie mogę się oprzeć, żeby czasami nie sięgnąć po to nagranie. Ania Lalka dołącza do składu i do 12 będziemy z Państwem rozmawiać o rzeczach najróżniejszych. Za chwilę nieco więcej o tym, co dziś w programie. She tried to make my world 36 lat w tym roku kończy płyta, skończyła już płyta Full Moon Fever, Tom Petty and the Heartbreakers. I to nagranie, które towarzyszy ścieżce dźwiękowej, a w zasadzie jest po prostu podkładem pewnej zapowiedzi, pewnego trailera gry wideo, która pojawi się w tym roku. I zauważyłem, że jestem trochę monotematyczny, bo w poniedziałek też zaczynaliśmy od soundtracku. Był to wówczas również utwór z lat 80. i zaśpiewał go nam Rod Stewart, Young Turks. To kategoria tych absolutnych przebojów, do której mam nadzieję za jakiś czas zaliczyć będzie można Zacharę choćby, która całkiem dużo robi z duetem The Sims przez lata, a teraz solowo. Jest autorką naszej piosenki dnia In Your Head. To singiel, który promuje jej najnowszą płytę, która ukazała się w miniony piątek. Środa, 15 dzień stycznia, więc jak co środę właśnie. Porozmawiamy m.in. o architekturze, a zapowiadam to już teraz, dlatego że dziś opowieści Anny Dudzińskiej towarzyszyć będzie wyjątkowa książka, którą będziemy mieli dla słuchaczy Trójki, także po 10.30 proszę nas słuchać, wtedy wszystko stanie się jasne i chętnie się podzielimy jednym z egzemplarzy, którymi dysponujemy. O tym jeszcze będziemy przypominać, ale też zaproszenia na koncert. Niedzielny, 19 stycznia, wystąpił u nas Demon i na to wydarzenie też będziemy zapraszać. Proszę zostać z nami. Better Way to Live to połączenie dwóch Irlandii, Nick Up i Grian Shatten. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. To jury tackle him a rut, Marvy Lamb, White Uggams and you. We hustle a fox, so I stroll and draw and false a walla. Four digit code, what do you know? It's Makara. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, bitch, yeah, you mark one push. My narrow parker, be it while you strapping you. So mowgli pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to Zana V, Ogin and Visha. Mark a G-Sha, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.

Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUVy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mega wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz, prosto z Niemiec. Litrowe płyny do płukania tkanin Kuschelweiss za jedyne 8 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł za sztukę. Make a Deals. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda, znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Mówią, że droga do sukcesu nigdy nie wiedzie na skróty. Pewne rzeczy jednak można skrócić z sukcesem. Skracaj procedury, zyskuj więcej czasu i wygody. Wybierając swoje BMW z Comfort Lease Plus w kompleksowym pakiecie korzyści znajdziesz finansowanie, ubezpieczenie, sezonową wymianę kół i assistance. A to wszystko pod jednym adresem u Twojego dealera BMW. Tyle korzyści w wygodnej racie. All in Simply Smart. BMW Financial Services. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i 9:30. Informator ekonomiczny. Usłyszałem słowo, którego nie wolno wymawiać. Kredyt. Tutaj w rozmowach się pojawił. Sylwia Zadrożna jest w studiu. Hej ho, dzień dobry. Tak, hej ho. Agnieszka Drulik z Krajowej Izby Gospodarczej także obecna z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, 10 lat temu, 15 stycznia 2015 roku, szwajcarski bank centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu swojej waluty i w efekcie kurs franka wystrzelił w górę. W pewnym momencie o zgrozo dla kredytobiorców, bo kredyty we frankach były no bardzo obecne na polskim rynku wtedy. Kosztował 5 zł i 19 groszy. Pamięta pani ten dzień? Ja trochę słabiej, ponieważ kredyt mam w innej walucie, więc nie był on dla mnie osobiście nie miał tak dużego znaczenia, ale tak, oczywiście całą sytuację związaną ze zmianą kursów może nie kojarzę z dniem konkretnym, natomiast rzeczywiście wydarzenie odbiło się szerokim echem i zresztą ta decyzja Banku Szwajcarskiego nadal jakby nam towarzyszy, tak, jeżeli chodzi o ilość sporów wynikających z kredytów denominowanych do waluty obcej, bo to tak dokładnie trzeba się też powtórzyć, bo trochę inaczej jest, można określić wzięcie kredytów w jakiejś obcej walucie, a trochę inaczej wzięcie kredytów denominowanego do tej waluty. Także. Tak, bo niby bierzemy we frankach, no ale spłacamy, dostajemy raty, tak, dostajemy kredyt w złotych, spłacamy. Ten problem też dotyczał osób, które wzięły kredyt denominowany, także i nadal tej grupy dotyczy. No właśnie, w latach 2005-2008 banki rocznie udzielały ponad 100 tysięcy kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. No i ten czarny czwartek, bo tak już był nazywany ten dzień, pokazał, że było ryzyko związane z tym zobowiązaniem. Czarny czwartek zmienił życie wielu kredytobiorców. Wiele osób czeka jeszcze na sprawy w sądzie, no bo poszło z tym do sądu. Ja się nie dziwię. I gdyby to był ten dzień, kiedy została podjęta decyzja, trzeba pamiętać, że tam te zmiany kursowe, one po pewnym czasie wróciły z powrotem. No, oczywiście już nie do takich poziomów, jakich najczęściej ludzie zaciągali zobowiązania, ale po pewnym czasie frank szwajcarski spadł, później znowu rósł. Mieliśmy też w międzyczasie oczywiście zmiany oprocentowania banku szwajcarskiego, które wpływa także na oprocentowanie kredytów tych osób, które zaciągnęły je w polskich bankach. Więc rzeczywiście koszt wzrósł, no ale przede wszystkim dokonała się duża zmiana, ziściło się ryzyko walutowe, ponieważ ono zawsze jest. Tak samo jak zawsze mamy, jeżeli nie mamy kredytu oprocentowanego stałą stawką, no to mamy również ryzyko stawek procentowych. To jest kwestia komunikacji i też edukacji, żeby te mechanizmy zrozumieć. Tak, to oczywiście nie jest proste. To ryzyko zawsze jest przy walutach. No ale tak jak mówiłam, sporo osób poszło do sądu z tymi kredytami frankowymi i w drugim kwartale tego roku planowane jest przyjęcie przez rząd projektu, który ma doprowadzić do sprawniejszego rozpatrywania spraw frankowych w sądach. Resort Sprawiedliwości nad tym pracuje, bo dzisiaj mamy niemal 200 tysięcy spraw. Jest to bardzo duże obciążenie dla wymiaru sprawiedliwości. No i jest to też obciążenie, które ma w pewien sposób, można je ujednolicić, sposób postępowania z dość podobnymi sytuacjami faktycznymi i prawnymi, nawet często tożsamymi, no, różniącymi się powiedzmy osobą, która dokonała, ponieważ zaciągnęła kredyt, ponieważ są one oparte na wzorcach najczęściej. I tutaj mamy też już rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, także kierunkowo sytuacja jest wyjaśniona i pewne mechanizmy w samej procedurze, w samym postępowaniu Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje wprowadzić. Myślę, że też bardzo ważnym jest to, aby namówić jak największą liczbę osób, ale również instytucje, o tym trzeba pamiętać, do tego, aby prowadzić mediację zawierać ugody w tym zakresie. Natomiast, aby zawrzeć ugodę, musimy mieć oczywiście zgodę obu stron i warunki takie, żeby obie strony uważały, że to jest ugoda i że one mediują i negocjują do jakby rozwiązania, które jest dla nich obu. No właśnie, żeby i wilk był syty i owca cała, prawda? Dobre. No myślę, że tutaj jednak nadal mamy do czynienia z konsumentem, więc też trzeba pamiętać o tym, że to on jest bardziej chroniony w systemie i instytucje też powinny się z tym pogodzić bankowo. A teraz przenosimy się za ocean, bo o dziwo Stany Zjednoczone wpisały Polskę na listę krajów objętych restrykcjami w imporcie nowoczesnych chipów właśnie z USA. Polscy eksperci są zaskoczeni decyzją administracji Joe Bidena, tym bardziej, że no, już kończy się ta prezydentura. I jednocześnie zaniepokojeni tym krokiem. Czy w takim razie rozwój sztucznej inteligencji u nas staje pod znakiem zapytania? Myślę, że mamy problem z zasobami, bo nie podejrzewam, żeby czemuś innemu służyły te ograniczenia. Najprawdopodobniej reglamentacja wynika z tego, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, a produkcja za nim nie nadąża. A wiadomo, że rynek może dyktować różne ceny, w związku z tym taka regulacja prawdopodobnie, znaczy tak mi się wydaje, chroni rynek amerykański przed tym, żeby on mógł się rozwiązać i jego głównych partnerów handlowych, do których my najwyraźniej nie należymy. Oczywiście jest to i zaskoczenie, i myślę rozczarowanie też może się pojawić i po stronie podmiotów, które w AI chciałyby zainwestować i w które by chciały działać w tej przestrzeni, ale także myślę dyplomacji gospodarczej polskiej. No tutaj zadziało się coś dziwnego i ciekawa jestem, czy były jakieś sygnały wcześniejsze co do tego, że taka decyzja może zostać podjęta. A my mamy jakąś alternatywę? Myślę, że to jest trudne, dlatego że to kwestia inwestycji, nie wiem, nawet w budowę fabryk wytwarzających chipy, to raczej jest poza naszym zasięgiem. Mamy oczywiście kierunki azjatyckie, na przykład Koreę. Co ciekawe, oczywiście wszystkie maszyny do produkcji chipów, tak jak Państwo wiecie, są produkowane w Holandii, także gdzieś tutaj też jest kwestia dyskusji. No i myślę, że jest kwestia rozmów z administracją kolejnego prezydenta. Pytanie, jakie on będzie miał podejście do tej kwestii. Oczywiście to nie jest tylko jego decyzja, ale również rynku i zapotrzebowania lokalnego. I zostajemy jeszcze w Stanach na chwilę, bo Amazon zarządził powrót do pracy biurowej w pełnym wymiarze godzin dla wszystkich pracowników. Tym samym gigant technologiczny kończy z pracą zdalną. No i to wywołało spore protesty, bo to od stycznia już obowiązuje. Było wcześniej zapowiadane, no ale właśnie protesty pracowników w siedzibie giganta w Seattle. Ciekawe, trochę szokujące. Myślę, że inwestycje w biurowce mogą, wszyscy ci, którzy je mają, mogą zacząć się z powrotem cieszyć, bo na pewno mieli pewne obawy związane z tendencją wyznaczania dużych grup pracujących zdalnie. Czy to dziwi? Myślę, że ta tendencja jest widoczna już od jakiegoś czasu. Pewno specyfika rynku akurat tego podmiotu, no bo mamy jednak wiele takich, które pozostały przy pracy zdalnej, przynajmniej częściowej. Te regulacje w pewnych branżach się sprawdzają, w pewnych w ogóle nie mogą być wdrożone. I dużo zależy od samego pracodawcy, ale no tendencja jest jednak taka, co zresztą również widać, trochę żartując, w portalach różnych społecznościowych, w rolkach, które opowiadają o tym, że najpierw pracodawcy bardzo się cieszyli i wszystkich zapewniali, że to jest świetny pomysł, a teraz wszystkim każą wracać. Także no bo to podobno jest to bardzo osłabia indywidualna wie, tak. decyzja biznesowa i zapewne zależy od skutków wprowadzenia takiego rozwiązania dla każdej firmy. Z reguły duże korporacje to badają, mają pewne wskaźniki na to, jaka jest efektywność pracy, jakie są na przykład relacje między pracownikami. No właśnie. Czy łatwo jest z nimi komunikować się, także... Tak, podobno tutaj właśnie chodziło o osłabianie więzi pracowników. No też ciekawe, jak to się bada, no może jakoś się bada. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. Ekonomia wróci na naszą antenę już niebawem. Sylwia Zadrożna dziś przygotowała i przeprowadziła rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 20 minut pozostaje do 10. To po organka sięgniemy. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Dobrze jest czasami wrócić do tych nagrań sprzed lat, bo to 2016 rok, Mississippi w ogniu i organek. Trudno uwierzyć, że płyta z 2016 w przyszłym roku będzie swoje pierwsze dziesięciolecie obchodziła. No to już tyle czasu minęło od premiery tego albumu. To teraz coś nowego do odczarowania tego wątku szybko upływającego czasu. Soda Blonde to jest zespół, który w roku ubiegłym opublikował kolejny singiel, który zapowiada płytę. Bully. 15 minut do 10 pozostaje, a kto ma ochotę, może pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Przypominam, że dziś zapraszamy na niedzielny koncert Dimona w Trójce, o tym jeszcze powiemy i będziemy mieć książki do rozdania.